No właśnie, porzuciliśmy Bory Litewskie, w związku z tym akapit jeszcze przypomnimy, bo może państwo w roztargnieniu zapomnieli, o czym mowa. Zatem zapach mokrego runa był tak intensywny, że można by go kroić. W pewnym momencie dołączyła do niego inna woń, trudna do opisania, świdrująca. Żmijewska wiedziała już, że to, czego szuka, jest w pobliżu. Ale jak zmusić to, by się ujawniło? Matka uczyła ją, że trzeba obrócić się 3 razy przez lewe ramię i rzucić za siebie garść soli. Ale Eliza była dzieckiem innej epoki. Wierzyła w naukową dedukcję. Już dawno podzieliła rytuały matki na te, które działały naprawdę, i te, które były tylko pustymi urzędami. Nie szukała długo. Niedaleko strumyka stało kilka starych, omszałych głazów. Jeden od razu rzucił się jej w oczy. Dzień dobry, dziadku, rzekła do kamienia. Ten nawet nie drgnął. Musieliście się bardzo spieszyć, kiedy mnie usłyszeliście, dodała. Dalej nic. Mech macie po złej stronie. Tutaj na wszystkich głazach i pniach jest od północy, a u was od południa. Wiem, że mnie słyszycie, dziadku. Wstańcie, bo będę musiała wezwać w dawnej mowie. Kamień drgnął, uniósł się. Rozwinęły się spod niego pałąkowate ramiona i nogi o wielu stawach. Wielki korpus rzucił na Elizę cień. Mech zamiast skóry, drewno zamiast kości, łyko zamiast ścięgien. W głębi pulsowały brązowe trzewia, leniwie tłocząc ziemię, a z otworów w ciele sączył się biały sok. Na szczycie tkwiła głowa ze splątaną z gałązek brodą. Leszy zachrobotał głosem wiekowych żaren. Ha! No jeszcze nie zachrobocę, bo u nas nie leszy, ale też niezły zawodnik. Żywiołak. Te biły, co w kubach. swoje własne prawa. Bywa, że i starość też jest żwawa. Starzeją się bawy, gdy niechciane. Marnują się, gdy Żywiołak. Nowa płyta jeszcze. Nie nacieszyliśmy się zbytnio, a na pewno nie w osobliwościach. Jest akcja na Facebooku. Każdy, kto ma już nową płytę pieśni Pół Nocy, fotografuje się z okładką. O, miłe zdjątka i switfocie, a my poznajemy Leszy, który zachrobotał głosem wiekowych żaren i tu mu przerwaliśmy. Stara mowa, zapomniana. Jeszcze nie, dziadku, uczyła mnie matka, a grzeczności nie nauczyła. Eliza westchnęła. Trafił jej się Leszy z poczuciem humoru. Muszę wiedzieć, dziadku, gdzie są Rosjanie. Którędy przejdziemy bezpiecznie. Rosjanie? No tak, dla niego wszyscy ludzie byli tacy sami. Ludzkie stopy depczące ziemię w ciężkich skórzanych butach. Nogi... Blisko, tam, mruknął Leszy i machnął ramieniem w kierunku, z którego przyszła, a potem odwrócił się plecami. Nie, od nowa. Te stopy to moi przyjaciele, dziadku, powiedziała Eliza. Gdzie są inne stopy? Te, które nas ścigają, dużo liczniejsze, gdzie konie, maszyny... Leszy nie odpowiedział. Zaczął składać i kurczyć w sobie, tym razem mchem w dobrą stronę. Eliza z desperacją chwyciła go za ramię. Jej palce utonęły w nasączonym żywicą runie między łykowatymi ścięgnami. Leszy odwrócił się błyskawicznie, syknął ze złości, z ust trysnął mu biały sok. Żmijewska zrobiła krok do tyłu. Wiedziała, że ze stworzeniami lasu nie ma żartów. No właśnie, a my sobie żartujemy. Późna pora. Patrzy na zegar, prawie już kwadrans po trzeciej. W związku z tym dziatwa szkolna śpi. Możemy sięgnąć po wionek i żywiołek uprzedza. Zawiera archaiczne wulgaryzmy. Wionek, a później łopi. Dziwce, dziwce, co to mos? Co fartuskiem przykry wos? Nie pytaj się, co ją mam. Psyndzie wieczór, to ci dam. biedna dzieweczka, uboga sierota. A żebyś ty była uboga sierota, nie nosiłabyś bianka ze szczerego złota. A ty nosisz bianek złoty wyszywany, bo ty jesteś kurwa, kurwa nad kurwami. Nikt by ci czynił. biedak wieczne cierpiał kary. Świat swój ciszy znów utopi. Pożar wszystkich, pożar siebie. Koniec wieczny. Żywiołak najnowszy, a my sięgamy dalej po naszą lekturę. Eliza, nasza bohaterka. Zostawiliśmy ją w sytuacji dość nieciekawej, bo spotkała Leszego z poczuciem humoru, ale jakoś niechcącego jej zbytnio pomóc. Lesz odwrócił się błyskawicznie, syknął ze złości, z ust trysnął mu biały sok. Żmijewska zrobiła krok do tyłu. Wiedziała, że ze stworzeniami lasu nie ma żartów. Przyjaciółka jej matki uraziła kiedyś wiłę. Wiła otworzyła ją w pół niczym książkę, a potem włożyła jej w brzuch skolopendrę długą na pół łokcia. Kobieta zdołała jakoś wrócić do domu, ale nim doczekała się pomocy, skorek podarł jej wnętrzności, jakby były z papieru, a potem uciął szczypcami palec powiatowego chirurga, uniknął trzech strzałów z rewolweru i ciosów łopatą, po czym czmychnął przez szparę pod drzwiami. Z Leszy nie było lepiej. Ten tutaj mógł bez trudu połamać każdą kość w ciele Elizy albo wciągnąć ją pod ziemię i pogrzebać żywcem. Dziadku, zaklinam cię na moją matkę, babkę, prababkę, córkę słońca i księżyca i gwiazd. Musiałeś się o nich słyszeć. Nie, jesteś jak one. Leszy naparł na Elizę, zbliżył twarz do jej twarzy. Jesteś tylko małym nasionkiem. O, każde drzewo kiedyś nim było, nie ustępowała mu na krok. Nie każde nasionko wyrasta. Błagam, dziadku, dam ci swoją krew, rzekła Eliza, podciągając rękaw koszuli. Krew i pajdę suchego chleba. Tylko mi to zostało. Wyciągnęła z zapasa kozik i przyłożyła go do nadgarstka. O, i ponownie porzucamy w tej opresji naszą bohaterkę. Ten kur krisim, czyli ugniwajas. A jak sama nazwa wskazuje, z Litwy. Lengvio ar tavo te, nei man jaunam bernu želiui į vainelę joti. Verkė senasai tėvulis ir sena motulė, verkė jaunas sesutėlė. Negraudink širdelės, tik pavėlyk man žirgelį, būt mano draugelių. Tik pavėlyk man žirgelį, būt mano draugelių. Sudėjau jaunai sesutėlai, paskutinį kartą. Palydėk, mėla sesula, nor lyg dvaro vartų. щойов перкайналі, уліча скамбєйо, висас яунас яунімеліс, мані палідейо. Кайдайойо жалю гірю, гягуте кукаво, ім полькялі весо суріктаво, лєпеєм ти сав, щоб лалас йоцо командирю. Кай палайдо і шармотос жемели дребєйо, катря полі ног жиргялю, якроюас гулейо, катря полі ног жиргялю, якроюас гулейо. Някас мус яуну бролялю, дарі несі гайлєйо, галтик сеної мотуле, варделі міне. Žalioj girioj lygioj lankoj ten stovėjo ąžuolėl, ten stovėjo ąžuolėlis, po ąžuolu aukso kres, ten sėdė. Yeah. litewskie pieśni, które pamiętają pewnie też i pierwszych pogan. Ale przypomnę, że byliśmy świadkami rozmowy z Leszy. Wyciągnęła za pasa kozik i przyłożyła go do nadgarstka i tutaj damę zostawiliśmy. Leszy westchnął przeciągle jak drzewa trzeszczące na wietrze, przyłożył ucho do ziemi i nasłuchiwał tak długo, że przestraszyła się, czy nie zasnął. Stopy, buty znikają, zniknęły przed chwilą. Czy w twarzy, która składała się z wiszących na łyku kamieni zamiast oczu, z mchu zamiast policzków, z chrustu zamiast ust, da się wyczytać strach? Liza była pewna, że właśnie go wyczytała. Jak to zniknęły? Spytała. Były? Nie ma. Coś idzie, kaleczy. Kłuje, wymamrotał Leszy. Odwrócił się prędko i wcisnął z powrotem w ziemię. Tym razem już nie reagował, choć zaniepokojona Eliza ciągnęła go za ramię i błagała. Wtedy ona także poczuła, że coś nadchodzi. Ruszyła pędem do obozu. Stopy grzęzły jej w podmuchach, w poduchach mchu i gąbczastym runie. Czuła się jak w koszmarnym śnie. Im szybciej biegła, tym wolniej zdawała się poruszać. Las chwytał ją za nogi, stawiał na drodze gałęzie i śliskie kamienie. Wreszcie zobaczyła między drzewami wartownika, który stał na pniu i rozglądał się zaniepokojony. Potem ludzi rozciągniętych pod pniem, a na końcu Emilię Plater. Emilia już wiedziała, zerwała się z miejsca, z przerażeniem patrzyła na staw, z którego powierzchni zaczęły odrywać się pojedyncze krople. Kapały w górę. Drzewa poruszały się, zaszumiały. Zaniepokojeni powstańcy chwycili za broń. Potem szum rozwarstwił się na odgłosy tysięcy ucierających się o siebie odnóży, a las wybrzuszył się i żygnął w nich stronę z krzyczącą ciemnością. A, i tu stawiamy kropkę, bo kończy się prolog. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, co dalej stało się z Emilią, całym rozdziałem, całym oddziałem niedobitków, to od razu mówię: Krzysztof Piskorski, 44. Tak nazywa się ta książka. Patrzę, ponad, o, prawie 550 stron. Wydawnictwo Literackie. Gorąco polecam. Odkładamy na razie i już przechodzimy truchciciem do czegoś, co jest w tej części kalendarza oczywiste, czyli do dziadów i święta przodków. Zapalimy im białoruski znicz. На полі на кияні, на море на сіяні ляжить камінь латир. На камені на латири сядіть сівенький старенький дітька, ламають кусок калиновий, пускають душок малиновий на весь белый святочек. Ты, старенький дедька, унимай же ты своих слух, собака-шаляка. Ка пьяные по свету не ходили, скоту и народу не губили. А то я буду самого Перуна просить, буде тебе сам Перун бить и малонёю полить. Виправляла мати сина ди на 25 годов. Через 25 годов ратиуся сын домов. Подыходи до села, стоит крутая гора. Yeah. Znicz patrzy na zegar, tylko kwadrans nas dzieli od godziny czwartej, czyli od końca naszej podróży. Przypomnę tylko, że z zasobowym, tak czy owak, stoimy na bocznicy, ale przypomnę adres internetowy wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można nas też odnaleźć na Facebooku. Trójkowo-osobowe, ale preferuję osobliwości muzyczne i patrzę teraz na informacje od Państwa. Pan Radosław pyta się, czy można książkę przytulić i podaję swój adres. Od razu przypominam słuchaczom, którzy włączyli w tym momencie radioodbiorniki, że mieliśmy taką zabawę w książkę przechodnią, ale tę akurat wypożyczyłem z biblioteki, bo cena taka zaporowa, można powiedzieć, więc nie mogę ją panu Radosławowi, jej panu Radosławowi wysłać, ale polecam biblioteki albo księgarnię. Pan Paweł Złosic, dobry wieczór wszystkim i ja też zgłaszam swą obecność przy radioodbiorniku i przesyłam serdeczne uściski. Działoszyn w przedziale na słuchu, pisze słuchacz. Po złych wieściach porannych o dwóch nieszablonowych redaktorach proszę o ciężki kawał muzy. Proszę, muszę odreagować te złe fakty. Pozdrawia rok, Metal Heart, kwas Działoszyn. Trójko, trzymaj się. I stary wujek, chwała wam, Sława siostry i bracia w osobliwościach. Ogromnie pozdrawiam wasz stary wujek. A jeszcze parę informacji zostało. W związku z tym teraz dla Stefana Zmielca pewnie specjalnie Antek. No i temat taci koło dziadowy. Słaby ja, słaby, niedługo umru, zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papa Tiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Jemu zapiszę puste woły dwa, żeby czytał mi psalterze z wieczora do dnia. Żeby czytał mi psalterze z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapiszę słomę i siano, niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. Żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapiszę sznurki korali, żebyście mnie co niedziela powspominali. Żebyście mnie co niedziela powspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Słaby ja, słaby, niedługo umru. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Antoni Kania wyproszony przez Stefana. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli przypomnę Irenę Dan dzisiaj, oso słuchaczy i wszystkich innych. Właśnie wróciłem z zaduszek jazzowych, które skończyły się jamem. Taki jam, nawet bez chleba, to palce lizać. Czy w muzyce folkowej są jamy? Panie Stefanie, wyłącznie, można tak powiedzieć, a zaduszki tak samo. Zaduszki folkowe to brzmi znajomo. Tak czy inaczej liczę na muzykę, słowo oraz niezapomniane wrażenia, skrzypce, drumle, kanie, klarnety, flety, gitary i flary. Pozdrawiam, Stefan Mielec, zaduszony jazzowo. Antoni Kania już był, a my już na zakończenie pozostajemy na cmentarzu. Zazwyczaj w tych okolicach zawsze pojawia się w osobliwościach Tim Erickson ze swoją cmentarną muzyką z Nowej Anglii. Te same cmentarze, które w Nowej Anglii odwiedzał Lovecraft. Był tak, powiedzmy, zauroczony tą scenerią, że kandydatkę na narzeczoną o 12 zabrał właśnie na cmentarz. Nie wytrzymała i Lovecraft już do końca pozostał sceptyczny, jeśli chodzi o przygody sercowe. The Old Burying Grounds i Dobry Przewodnik po nagrobkach. Tim Erickson. Punktualnie czwarta. Piotr.